się. Wypowiem coś, budzimy się. Wypowiem coś, budzimy się. No w sumie, gdybym powiedział coś, na przykład, że ma... Tak, że maj, że piątek, to człowiek może się obudzić. Dobry wieczór. To tytuł nagrania, to WW. Nowe WW z trójkowym znaczkiem, co bardzo nas cieszy. A na budziku WW 8 minut po godzinie 5. Czas na prognozę WW pogody. Ranek mglisty. Tak, proszę o szczególną ostrożność, bo te mgły mogą utrzymywać się do południa. WW dzień pochmurno, od zachodu kraju zacznie się przejaśniać, w dzień będzie padał deszcz, na wschodzie i na południu deszcze ze śniegiem i śnieg, a w WW górach sam śnieg. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty. No i uwaga na ciśnienie, może z samego rana, to nie tylko, że poniedziałek, to nie tylko, że deszcz ze śniegiem, że jeszcze ciemno, ale właśnie to ciśnienie, teraz ciśnienie ostro w dół, w dzień będzie rosło, ale tak za bardzo nie urośnie, bo w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura, co tam w dzień, panie, od pogody? Na wschodzie 0, w centrum plus 2, a na zachodzie 4 z plusem. Nie każdy szuka. zawołać. I to ten tans 13 minut po godzinie 5. To już uprzedzając pytanie pana Leszka z Poznania, który to zazwyczaj pyta o to, czy jest śnieg na Czarnej Górze. Złoty Stok, okolice. No, tak jakby się uprzeć, to można by powiedzieć tak, jest. I zima w natarciu. Co prawda w Tatrach i tam sezon narciarski już rozpoczęty, ale jednak w pozostałych regionach trzeba będzie troszkę poczekać. No i w ten weekend narciarze mogli skorzystać z części otwartych tras i wyciągów narciarskich pod Tatrami. Tak jest między innymi w Zakopanem, Białce, Bukowinie Tatrzańskiej. Co prawda na razie udostępniane są mniejsze i łatwiejsze trasy, ale i tak w ten weekend widać było parę osób, które stęskniły się za jazdą na nartach czy na desce snowboardowej. Niektórzy oceniają, że tych osób było sporo. No, górale mówią, że to spokojny czas pod Tatrami. Mimo rozpoczętego właśnie w ten weekend sezonu narciarskiego na Podhalu raczej pustawo, no bo ten deszcz ze śniegiem i sam deszcz raczej ostudziły zapały narciarzy. No ale oczywiście górale mają nadzieję na to, że przecież okres świąteczny, później sylwestrowo-noworoczny i ferie to będzie czas ze śniegiem i mrozem. Na razie nikt jeszcze nie planuje okresu ferii zimowych. Większość pokoi na razie nie ma żadnych rezerwacji, a miejscowi przewidują, że po świętach ceny mogą być nieco niższe. Nawet. 14 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, a teraz akurat, tak się złożyło, akurat żółty wróbel. 15 minut po godzinie 5. Hej! Najstarsi nie wiedzą, co to będzie. Wszystko wiedzący nie mają informacji. I nie jest to wcale winą biurokracji. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. Dzisiaj prawdy, czasu i ekranu. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak. Kolejne spotkanie, nie ostatnie i nie pierwsze. O rzeczach dla mnie ważnych łatwiej mi mówić wierszem. Jak dwóch podróżnych z pociągów różnych na jednej stacji. Tylko jeden raz, tak my przez jedną chwilę chwytamy wspólnie czas. Krąży tu coś, raduj, zachwyt lub złość, nieważne co i nieważne kto. Krąży tu coś, raduj, zachwyt lub złość, nieważne co, warto poczuć to. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. A my na spotkanie Góra. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, o tym, że błyskawicznie rośnie liczba emerytów. Donosi dzisiejsza Rzepa. Liczba pobieranych świadczeń wzrośnie do prawie 5 milionów, a Polacy mogą to boleśnie odczuć w swoich kieszeniach. Po 5 latach stabilizacji emerytów zaczyna gwałtownie przybywać. Boom na emerytury trudno będzie zatrzymać, bo roczniki z powojennego wyżu są liczne, a w ciągu najbliższych miesięcy liczba emerytów w ZUS podbije rekord 5 milionów osób i będzie dalej rosnąć. O emerytalnym rekordzie dziś w Rzeczpospolitej. Wydawało mi się, że sądząc po tytule, że to będzie jakaś publikacja na temat rekordowej emerytury, że te emerytury wzrosną, ale nie o to chodziło, jak się okazuje. Z Pulsu Biznesu, o tym, że fiskus nie będzie ścigał za podatki przez 10 lat, resort finansów zrezygnował z groźnego pomysłu. Ministerstwo wycofało się z planu wydłużenia z 5 do 10 lat przedawnienia zobowiązań podatkowych. Chodzi o te wynikające z tak zwanych nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych. O tym, że rząd odpuszcza podatnikom dziś w Pulsie Biznesu, no to też po tytule można by wiele robić sobie nadzieję, ale no, chyba to jakaś dobra informacja. Z Gazety Wyborczej. Biznes przepowiadania przyszłości wciąż ma się nieźle, ale złote czasy chyba już minęły. Gazeta Wyborcza przytacza dane. W 2013 roku z serwisów ezoterycznych korzystało miesięcznie prawie 4 miliony osób, w tym roku milion mniej. Tego rodzaju usługi są rozproszone po domowych gabinetach, internecie, programach telewizyjnych, a wróżbiarski biznes opiera się też w dużej mierze na usługach premium w telefonii komórkowej, czyli numerach i SMS-ach o podwyższonej płatności. Jednak według cytowanych przez gazetę ekspertów, chociaż zainteresowanie takimi usługami jest słabsze, wciąż będzie grupa chętnych na nie. O SMS-ach z przyszłości dziś Gazeta Wyborcza. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. W ciągu kilku miesięcy do policji wpłynęło ponad 2,5 tysiąca donosów w formie filmów i zdjęć łamiących przepisy drogowe autorstwa innych kierowców. Jak dowiedział się dziennik, najwięcej takich donosów trafiło do komendy w Katowicach, sporo także w województwie pomorskim i mazowieckim, tu najwięcej w Warszawie i Radomiu. Z reguły donosy dotyczą drobnych kwestii, jak nieprawidłowe parkowanie czy tamowanie ruchu. Policja zapewnia, że weryfikuje każde nadesłane zgłoszenie, jednak dostrzega już niebezpieczne trendy. Osoby rejestrujące często same przekraczają przepisy i w ten sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O tym, jak to kierowcy bawią się w policjantów, dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Za godzinę w pierwsze strony gazet. W porannej audycji zapraszamy do Trójki także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Już teraz gorąco polecamy. 21 po 5 KSU, nowe nagranie w Trójce, a za moment muzyczne trójkowe kalendarium. Rozłamał nam się stół. Zbijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. I już przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. 24 minuty po godzinie 5. 24 lata temu zmarł Tadeusz Kantor, wybitny plastyk i reżyser teatralny. W roku 2003, 11 lat temu, zmarł Ruben Gonzalez, kubański pianista zespołu Buena Vista Social Club. No i także składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 47 lat kończy dziś Tomasz Koperwas, muzyk jazzowy, także producent i menedżer. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium także pamiętamy o premierach albumów. Rok 1976, cóż to mogło być? 8 grudnia, 38 lat temu, zespół The Eagles wydał swój album Hotel California. No i to oni właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium już teraz. The Eagles w muzycznym trójkowym kalendarium z albumu Hotel California. Tytułowe nagranie dokładnie sprzed 38 lat, kiedy to został wydany, ten właśnie album. To w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego wrócimy za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. No i znów pan synoptyk zapewnia, że ranek mglisty. Prosimy o szczególną ostrożność. Napływa chłodne, polarne powietrze. W dzień ma być pochmurno. Od zachodu zacznie się przejaśniać, ale będzie padał deszcz. Na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach już tylko sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany. Nad morzem dość silny i porywisty. No i uwaga na ciśnienie. Teraz ostro w dół, a w dzień będzie rosło. W południe wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura ma jak na początek grudnia niczego sobie. 0 na wschodzie, plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura na zachodzie. 4 z plusem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.

szusowaniem warto przygotować się. A i właśnie, podczas dokuczliwego zimna powinniśmy zadbać o właściwą dietę, o tym także przypominają lekarze. Nie należy jednak zwiększać ilości spożywanych kalorii, zajadać się tłustymi wędlinami czy podgryzać słodycze. No co ważne? Jeść powinniśmy natomiast regularnie, zaczynając od obfitego śniadania, o czym niezmiennie przypominamy, które to śniadanie dostarczy nam energii potrzebnej do wytwarzania ciepła. Ważne, by regularnie jeść posiłki gotowane i ciepłe. Gdy zmarzniemy, pijemy gorące i słodkie napoje, ponieważ glukoza szybko wchłania się do organizmu i wytwarza ciepło. Trudno mówić o jakimś szczególnym produkcie, który miałby nas w jakiś sposób rozgrzewać. Nie, na pewno nie jest to alkohol. Potwierdzają to także ratownicy TOPR, którzy to wielokrotnie ratowali wychłodzonych turystów na górskich szlakach. Nie daje się wtedy herbaty z rumem. Nie. Alkohol działa wtedy negatywnie. Doraźnie oczywiście odczuwamy wprawdzie ciepło, ale tak naprawdę następuje wtedy rozszerzenie naczyń krwionośnych. Organizm szybciej pozbywa się ciepła, które mamy w organizmie, a więc jeszcze szybciej dochodzi do wychłodzenia. Zimowa dieta nie musi być wysokokaloryczna. O wiele ważniejsze jest, by była zbilansowana, pełna białka, węglowodanów zbożowych i witamin. No i oczywiście nie zapominajmy także o minerałach. Co jeść zimą, by nie marznąć? Gdyby Państwo chcieli na ten temat, to zapewne jeszcze pewnie w budziku będziemy mówić. Może w tym tygodniu, może narciarze i snowboardziści także o swych doświadczeniach na ten temat będą chcieli podzielić się wiedzą. Za 18.06 wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Także ważna data, bowiem dziś Phil Collins, brytyjski gitarzysta Def Leppard, kończy 57 lat. Are you tough enough?

talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Przed godziną piątą pani Kasia prosiła o jakiś dobrze motywujący cytat. No i jest, wydaje mi się, że chyba najlepszy i najbardziej odpowiadający potrzebom. Nieważne, byś był lepszy od innych, ważne, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego. To przykład motywujący słowa Gandhiego. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały w tej sprawie. No a jak zwykle, no właśnie przed godziną szóstą w grudniu przypominamy sobie nagrania z topu wszechczasów, zachęcając państwa do głosowania. W ostatnim, 20 na miejscu 9. John Lennon, Imagine. John Lennon z przypomnienia topu wszechczasów z miejsca 9, ostatniego topu i także z muzycznego trójkowego kalendarium w 34. rocznicę tragicznej śmierci artysty. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia, do jutra.